Inselmilkom l-istudio Sakan Pusafem jina Slim Buhaġar flimkien ma' Professor Charles Briffan il-qawkom għal-programm ieħor fis-sensiela il-ġrajja wara il-kelma. Fil-programm tal-lum ħanaraw il-ġrajja wara il-kelma edukazzjoni. Fil-ġrajja tal-edukazzjoni f'Malta nsibu bosta bidliet li xi wħud minnhom ġew f'daqqa u dan minħabba li mal-progress teknoloġiku l-edukazzjoni kellha taħdem bħala aċċelleratur soċjali. Ir-ritmu maġġel tal-progress li jitlob tħarriġ u aġġornament kontinwu jikompli jgħabbil l-edukazzjoni u jżidilha l-pressjoni biex timplementa dan it-tħarriġ u l-aġġornament għax inkella it-tagħlim malajr jaf jiġi skadut u qadim. Il-preżent u l-futur iridu aktar nies ikkwalifikati biex jifmu u jimmaniġġjaw il-prinċipji bażiċi tal-proċessi l-ġodda. Dan kollu jurina kemm is-sistema edukattiva fis-soċjetà, f'kull soċjetà anzi, hija elaborata. Hija biċċa mekkaniżmu soċjali, infassal biex iwassal fl-istudenti ċerti ħiliet u attitudnijiet lis-soċjetà taqtaħħom bħala utli u mixtieqa. Fil-ħidma ta' kuljum tas-soċjetà, iċ-ċittadini jrid ikollhom ċerti ħiliet u attitudnijiet komuni għal kulħadd. U l-edukazzjoni trid taqdi lis-soċjetà biex twassal dan l-element komuni. Imma wkoll is-soċjetà trid timxi maż-żmien u tara li jkun hemm ammont ta' speċjalizzazzjoni biex ikattar il-progress. U anke f'din il-ħaġa, l-edukazzjoni trid taġevola lis-soċjetà. Għax minn banda l-edukazzjoni hija sinjura tas-soċjetà u minnaħa l-oħra s-seftura. F'dan il-programm imisna naraw xi termini marbutin mal-edukazzjoni. U bħal soltu nibdew bl-etimoloġija tal-kelma edukazzjoni li ġejja mill-Latin edukazzjo, li hu wkoll meħud minn verb edukare, jiġifieri li jiret relatata fil-fatt mal-verb educere, jiġifieri mexxa il-barra. Interessanti għaliex anke hawnhekk fil- fit-tifsira etimoloġika tagħha edukazzjoni tfisser inti qed tipprova toħroġ il-barra lill-individwu, il-barra ġifieri l-barra minnu ħalli jifhem iktar. Dak il-bidu ta' kull ħsieb edukattiv. Bħala tifsir fil-Malti mbagħad insibu li l-kelma edukazzjoni għandha iktar minn tifsira waħda. L-ewwel nettem l-edukazzjoni bħala s-sistema ta' tali informali. Sewwa dik li aħna nagħtu fl-iskejjel. Sewwa tmexxija ta' tagħlim sistematiku u dina anka qiegħda obbligatorja. Sewwa ara anka hawnhekk għamilna edukazzjoni obbligatorja diġà bdejna nidħlu fil-familja ta' termini marbutin ma' l-edukazzjoni. Mbagħad għandna edukazzjoni bħala tagħlim ġenerali l-iżvilupp intellettwali tal-bniedem. Dana mbagħad ikun tifsir daqsxejn iktar sofistikat. U it-tielet, eżempju, imġieba tajba bniedem bla edukazzjoni, per eżempju, ħana ngħidu li jkun pjuttost daqsxejn ħamallu jiksu niftehmu, ġifieri hawnhekk fis-sens ta' politizza turobbija xieqa. Issa, fl-użu diġà bdejna nħadmu aħna minn dak li għadna s'issa, per eżempju, semmejt bla edukazzjoni. Ġifieri jkun bla tagħlim, jew kellha jkun daqsxejn pastas, jew kelma forsi mhux pastas imma aħjar ħamallu. Mill-banda l-oħra għandna l-kelma jew l-espressjoni bl-edukazzjoni, ġifieri jkun prudenti, jkun daqsxejn iktar pulit. U mbagħad għandna ministru tal-edukazzjoni, direttur tal-edukazzjoni, dipartiment tal-edukazzjoni u nidħlu mbagħad f'affarijiet oħra bħal edukazzjoni teknika, edukazzjoni privata, tista' tkun ukoll edukazzjoni xjentifika, għandek mbagħad dawn it-tifsiriet kollha. Dawn huma kollha importanti għaliex importanti li nsemmuhom għaliex illum il-ġurnata it-terminu edukazzjoni huwa għandu imperu sħiħ ta' terminoloġija marbutin miegħu. Infatti aħna hawnhekk fidejna għandna ruxmata termini, ma' nista' nagħmluhom kollax impossibbli, imma anka dawn li għandna hawnhekk laqas huma kollha. Jiġifieri dejjem ikun hemm. U l-edukazzjoni huwa suġġett silejn li jisu jiżviluppa ma ngħidx kuljum imma kważi fis-sena dejjem jinħol u termini ġodda għaliex il-riċerka fl-edukazzjoni qed tespandi kontinwament. U aħna għandna bżonn u l-Malti qiegħed kemm jista' jkun jakkomoda ħafna minn dawn it-termini l-ġodda. Tinsix li mal-edukazzjoni imissu kważi l-oqsma kollha tas-soċjetà. Sawa, per eżempju, l-psikologija tmiss, il-reliġjon tmiss ma l-edukazzjoni, il-soċjologija tmiss ma l-edukazzjoni. F'kull qasam titħol. Eżatt, għax hemm edukazzjoni għal kollox. U allura jrid ukoll wieħed jagħti każhom ukoll dawn, għax huma importanti. Issa, bħala kliem bl-istess zokk mill-edukazzjoni, għandna il-verb eduka, sawa, edukat, edukar, li aħna noħorġu bħala bħala nom verbali, l-edukar. L-edukar, il-kelma edukar ġieli tintuża bħala sinonimu għal-edukazzjoni, però hemm differenza wkoll bejniethom, sewwa waħda hija sistema u l-oħra hija it-tħaddim tas-sistema. Sewwa, edukatur, sewwa, jew inkella edukatriċi l-femminil, u mbagħad għandna l-aġġettiv edukattiv. Alright? Issa, nibdew daqsxejn jew inkomplu ftit iktar fuq il-familja tal-edukazzjoni u ħanieħu dawk it-termini komuni kemm jista' jkun illi qed idaħlu l-kelma edukazzjoni. Għandna pereżempju edukazzjoni formali. Sawa, edukazzjoni formali hija dik l-edukazzjoni li wieħed jirċievi l-iskola. Allura wieħed jgħid għandna edukazzjoni informali. Iva, għandna edukazzjoni informali illi hija dik l-edukazzjoni li wieħed jirċievi mhux fl-iskola, pereżempju id-dar. Id-dar, ekku. Sawa, li inti titgħallem kif iżomm il-furketta u s-sikkina, u kif tużhom, dik hija edukazzjoni informali. L-ewwel edukazzjoni fil-fattija dik. Eżatt, eżatt. Anka għandek ir-relazzjoni wkoll. Ġifieri dik hija wkoll importanti, imma mekk għandna terminu edukazzjoni informali. U naturalment għandek anke anke għandek l-imġieba tal-ħbieb u mal-ħbieb u kif iġġibruhek, pereżempju, fuq ix-xatt tal-baħar. Għandek dawn l-affarijiet. Għandna mbagħad edukazzjoni ġenerali illi hija sistema ta' tagħlim bażiku għalhekk ġenerali sewa li ma jispeċjalizzax. Mela l-istudenti ma jispeċjalizzawx hawnhekk. Alright, imma jieħdu ftit minn diversi suġġetti. Għandna edukazzjoni għolja, dina qed tirreferi għall-edukazzjoni universitarja, sewa, għandna edukazzjoni inklusiva. Ġifieri forma ta' edukazzjoni li ma tagħżilx bejn tfal ta' abiltajiet differenti, kulħadd huwa l-istess, inklużi dawk li jsofru minn xi diżabilità u għalhekk jeħtieġu anke assistenza speċjali. Hawnhekk wieħed irid joqgħod attent għaliex din l-għajnuna speċjali għaw min jgħid isma' kull student għandu bżonn għajnuna speċjali, ġifieri anke minn ma jsofrix minn xi diżabilità. Però meta aħna ngħidu edukazzjoni inklużiva aħna nkunu qegħdin niftehmu dawk li jsofru minn xi diżabilità. Il-kunċett ta' edukazzjoni komprensiva hija għamla ta' skola komprensiva li tiġbor kollox, hija ġenerali sewwa wkoll. Edukazzjoni kontinuattiva, ġifieri dik l-edukazzjoni li ma tiqafx meta inti tara 16-il sena u daqshekk, jew inkella meta inti tispiċċa miċ-ċiklu tiegħek ta' skola, imma tibqa' anke meta inti ssib taħdem u tibqa' teduka ruħek sewwa. Aħna l-kunċett diġa semmejnieh ta' edukazzjoni obbligatorja. Għaw Malta qiegħda sa 16-il sena hija edukazzjoni obbligatorja sewwa u wieħed illi jgħaddim il-proċess ta' edukazzjoni obbligatorja, ġifieri bejn il-ħames sena u 16-il sena, li huwa l-proċess ta' edukazzjoni obbligatorja, ġifieri hemm 11-il sena ta' formazzjoni edukattiva, huwa interessanti. U hawnhekk huwa l-argument ta' biex ndaħlu l-Malti wkoll ta' għaliex bniedem wara s-sistema ta' edukazzjoni obbligatorja. 11-il sena ta' tagħlim jibqa' xorta ma jafx jikteb sew bil-Malti ġifieri hija ħasra. Sew għadin għaliex il-Malti huwa obbligatorju f'kull stadju ta' l-edukazzjoni obbligatorja. Anna l-edukazzjoni pre-primarja, ġifieri edukazzjoni li tingħata qabel idħul fil-livell primarju, għaw min isejħilha din tal-kindergarten, il-nursery schools, il-pre-grades, right, dawn hemm ħafna ismijiet għalija interessanti wkoll li insemmu li fejn tidħol l-edukazzjoni ħafna mit-termini li aħna nużaw jibqgħu wkoll bl-Ingliż, però jintużaw f'kuntest Malti u allura jsiru huma stess Malti. Dawk it-termini. Edukazzjoni primarja li għadna kemm insemmu sewwa li titqies bħala l-ewwel livell tal-edukazzjoni formali u is-sistema f'Malta qiegħda li għandek sitt klassijiet. Inti sewwa issa ċerti skejjel isejħulhom bl-isem ta' grade 1, grade 2, grade 3, grade 6, all right? U hemm sistema oħra li tissejjaħ year 1, year 2, year 3, all right? X'aktar li tal-gvern isejħulhom bil-year u l-iskejjel privati u tal-knisja bil-grade. Sewa, ma hawnhekk l-edukazzjoni primarja qiegħda bejn il-ħames sena u l-11 il-sena. Sewa, l-11 il-sena u mbagħad meta inti taqbeż 11 il-sena suppost li tidħol fis-sistema sekondarja. Allura għandna edukazzjoni sekondarja mill-11 il-sena sas-16 il-sena li allura etik il-primarja u s-sekondarja etik l-edukazzjoni obbligatorja. Mela l-edukazzjoni obbligatorja magħmula mill-edukazzjoni primarja u l-edukazzjoni sekondarja. Sewa, it-termini huma preċiżi hawnhekk, jiġifieri fil-familja ta' terminu edukazzjoni aħna qegħdin inkunu wkoll bil-Malti preċiżi kemm jistgħu u bil-fors għaliex l-edukazzjoni kif għadna tant ikkomplikat ruħha jekk ma nkunux preċiżi ma nkunux nistgħu niftehmu. Għandna l-kunċett ta' edukazzjoni residenzjali. Jiġifieri dina hija tip ta' edukazzjoni li jinkludi jekk urqat fl-iskola fil-ġimgħat jew inkella fit-terms li jkun hemm għalija. Iktar forsi tapplika għal-barra minn Malta din. Imma tinsiex li sa ftit snin ilu aħna kellna l-borders. Sewa. U hawnhekk qed jitkellem fuq il-boarding schools. Il-boarding schools. All right, ġifieri nafu x'inhi. Aħna u jidilli l-aħħar skola li kellha il-borders kienet is-St. Patrick's. Però kien hemm skejjel tal-borders kemm San Luigi u kemm id-Della Sal. Right, ġifieri dawn huma affarijiet li jistgħu jerġgħu jiġu għax sistemi kien hemm. Speċjalment jkun hemm ħafna barranin li l-familji tagħhom ikunu isifru ħafna. Anka jkunu nies Maltin stess, ġifieri li jisifru ħafna allura jħalluhom f'dawn it-tip ta' skejjel. Sewa, għandna l-edukazzjoni speċjalizzata meħtieġa minn tfal b'diżabilità mentali, emozjonali u jew fiżika. Sewa, ġifieri hawnhekk l-edukazzjoni speċjali da għal dawn it-tfal li għandhom aħna rridu nużaw bżonnijiet speċjali. Sewa, dik il-kelma speċjali llum ħadet post il-kelma handikappat. Niftehmu ġifieri m'għadix moda li tajt handikappat u laqqas ma tista' tajt fil-kuntest ta' edukazzjoni l-kelma l-oħra Malti hija immankat lanqas, niftehmu il-kelma hija speċjali. F'dan il-każ hawnhekk qed tintuża f'mod differenti minn edukazzjoni inklusiva u x'hekk? Iva, dini hija speċjalizzata x'huma maqtuajn. Dawn għandek raġun. Dawn it-tfal ikunu maqtuajn għalihom, inklusiva meta huma jidħlu, ikunu inklużi, ma tfal ħanajdulhom normali li m'għandhomx bżonnijiet speċjali. Speċjali, ok. Ġifieri jkun hemm taħlit, dik hija għamla ta' edukazzjoni differenti. Il-kelma, il-terminu edukazzjoni terzjarja, sewa illi terġa toħodna lura l-edukazzjoni għolja, ma edukazzjoni terzjarja hija l-edukazzjoni illi tiġi wara dik sekondarja. Sawa, inti għandek l-edukazzjoni primarja, għandek l-edukazzjoni sekondarja, mbagħad għandek l-edukazzjoni terzjarja li tinkludi wkoll allura l-edukazzjoni għolja fl-università. Imma anka kwalunkwe edukazzjoni li tiġi wara dik obbligatorja. Ta' wara 16-il sena. Ta' wara 16-il sena, ġifieri tista' tkun l-MCAST. So, junior college, whatever. Jew junior college, ekku, jew sixth form, all right? U għandna l-kunċett edukazzjoni tul il-ħajja. Ġifieri li l-bniedem jibqa' jeduka lilu nnifsu wara l-iskola formali u anka f'ċerti każijiet l-edukazzjoni tkun meta qegħdin edukazzjoni tul ħajja, ġifieri l-edukazzjoni li inti għandek bżonn mhux għall-karriera biss imma anke għal ħajtek personali f'temna, imma dina tista' tkun li tkun parti wkoll mill-edukazzjoni kontinwattiva wkoll. Temna, ġifieri tibqa' titgħallem, pereżempju nagħmlu mod jiena nkun stabilit fil-karriera tiegħi, però nkun irrid anzi ħa nieħdu każ partikolari. Jiena fil-karriera tiegħi, pereżempju nkun fuq computer analyst, pereżempju, all right, naħdem fuq computers, però nkun irrid nitgħallem l-Ispanjol jew iċ-Ċiniż. Jew kellha nkun irrid nitgħallem il-bizzilla. Nifhmu wkoll il-programmi tal-lifelong learning hawnhekk. Din hija lifelong learning. Għalhekk tul il-ħajja. Nippruvaw inġibuhom għal-Malti, però kif attenti iktar niftehmu meta niġu għal ċerti termini għax iktar drajjhom bl-Ingliż. Semmejna l-kinder, semmejna wkoll il-klassijiet ta' qabel sewwa. Ta' qabel il-primarja. Mbagħad illum il-ġurnata il-kelma popolari ħafna anka fl-isfera sekondarja hija il-kelma kulleġġ, li issa illum il-ġurnata tfisser għaqda ta' skejjel, all right? Però kulleġġ jista' jkun għamla ta' skola daqsxejn ikbar fis-sens li ikbar tista' tkun anka għal kbar. Per eżempju, kellna fl-antik il-kulleġġ tal-għalliema, għat-taħriġ tal-għalliema. Sewa, dan kien residenzjali fil-fatt. Kienu l-għalliema li kienu jitħarġu biex jisiru għalliema, l-istudenti kienu jorqdu hemmhekk jagħmlu skont kemm kien ikun twil il-kors. Issu dan it-terminu itini l-impressjoni li jinstema' aħjar minn skola. Għandu ċertu prestiġju. Ċertu għandu se, però ħalli niftehmu. Kif kellna nieħdu il-kunċett fih innifsu. Jekk inti għandek skola primarja biss, qatt ma tista' seħla kulleġġ. Ma jekk inti għandek kumpless ta' skejjel skola primarja, mbagħad skola sekondarja, mbagħad sixth form, hemmhekk għandek kulleġġ. Tifhem? Għax għandek ġabra biex niftehmu ta' skejjel illi ikomplu. U barra minn Malta jużaw ħafna l-kelma college. Ħafna. Per eżempju, f'kuntesti Amerikani, college jista' jfisser ukoll università. Ġifieri, meta jibdew jgħidu I'm going to college, ġifieri sejrin l-università. Għax huma da. U tinsiex l-Ingilterra mbagħad għandek l-università li għandhom il-kulleġġi tagħhom terġa'. Huwa kunċett li tittieħdu fil-kuntest tiegħu. Hawn Malta għandna l-kuntest tagħna li qatt ma jfisser kulleġġ hawn Malta università. Ftehna, ġifieri wieħed irid joqgħod attent. Dan huwa punt interessanti meta tiġi għat traduzzjoni għax tittaraf daqsxejn il-kultura tal-kuntest li jinti tkun qed titraduċi. Għax jekk jiena naf li pereżempju kun qed nittraduċi mill-Ingliż Amerikan għal Malti u nsib li a student is going to college and jew kellha that he has just graduated from college with a first degree, allura hemmhekk kulleġġ biex jaqbel mal-kontest Malti, irrid nitraduċiħ b'università mhux b'kulleġġ. Għallavorja għandna college equals college. Dawn huma affarijiet interessanti, għalhekk aħna rridu nifhmu u naraw daqsxejn anke it-termini tal-familja edukazzjoni tagħna kemm qed jidħlu f'komplessità. Okay. Għanna l-Kulleġġ Malti ta' Xjenza, Teknoloġija u Arti Applikata, aħna nsibuh bħala l-MCAS, mhux hekk. Kulleġġ tal-Edukazzjoni, all right. Mbagħad nidħlu f'qasam ieħor kulleġġ, mbagħad hemm il-liċeo. Il-liċeo li dan l-aħħar aħna ħloqna żewġ tifsiriet ta' liċeo. Il-Junior Lyceo, biex niftehmu, il-liċeo Azzar, imma Azzar xi tfisser? Azzar dawk li qegħdin fil-grupp ta' l-edukazzjoni sekondarja, ġifieri mhux iż-żar net, imma allura għalfejn sejħulu Junior Lyceo. Għax kien hemm l-Upper Lyceo, li kien għamla ta' sixth form. Allura għandek dawn iż-żewġ differenzi. Insibu konċetti bl-Ingliż bħal mixed school li tagħti edukazzjoni kemm liżomm, kemm bnietu, kemm subien sewwa. New Lyceum, Junior College, Junior Lyceum, dawn kollha insibuhom fil-kuntest Malti sewwa. Imma ħalli naraw daqsxejn iktar x'għamla ta' skejjel jista' ikonna għaliex naħseb illi interessanti li naraw daqsxejn ukoll l-iskejjel. Għandna, per eżempju, għandna skola sekondarja teknika. Dina tikkonċentra u titfa l-enfisi fuq suġġetti tekniċi. Sewa, għandna dik it-tip ta' skola fl-antik kienet issejjaħ skola normali. Dina l-iskola normali huwa terminu storiku dan, sewa ta' skola għal-taħriġ għall-liema. Kenna wkoll skola saftitilu, skola li tissejjaħ area secondary, skola area secondary. Dina kienet skola ta' level sekondarju u kienet skola statali, sewa, li ddaħħal fiha l-istudenti ġejjin minn numru speċifiku ta' skejjel primari u li fiha jidħlu mingħajr eżami kienu, sewa. Għandna skola ċentrali, se din ukoll dan huwa terminu ġej mill-istorja tagħna, sewa, skola ċentrali li tfisser l-iskejjel ta' livell sekondarju kollha, l-iskejjel kollha. Sewa, qabel ukoll l-iskola primarja kienet tissejjaħ skola elementari. Illum il-ġurnata aħna nażlu bejn skola indipendenti, skola tal-gvern u skola tal-Knisja. Dawn huma tliet termini li għandna bżonn. Kien hemm żmien ukoll meta l-iskejjel iż-żgħar tal-primarja kienu jissejħu skola infantili. Ġifieri dina kienet skola infantili li taqbad l-iskejjel l-istudenti ta' bejn il-ħames sena u s-seba sena. Ġifieri jien niftakar li ma konux sejħula skola infantili, ma konux sejħula tal-infanz. L-iskola tal-infanz. L-lum terminu li maħdux. Skola komprensiva, li teeduka tfal ta' kull livell intellettuali mingħajr distinzjoni u mingħajr sim ta' klassi. Sewa. Skola medika, titrejnja tagħti kors lill-istudenti universitari għal-medicina. Għandna skola segretarjali, għandna skola sekondarja olja u skola sekondarja preparatorja. Insibu kol skola ta' bil-lejl dawna kienu l-evening classes. Sewa, imma skola ta' bil-lejl huwa terminu qadim ħafna. Skola tal-apprentisti, skola tal-komunità, tip ta' skola għall-adulti maħluqa illi kienet maħluqa fl-antik għal dawk illi kienu jridu ikunu kibru. Imma qatt ma marru skola, allura jkunu jridu jitgħallmu għalmenu jaqraw, sewa. Il-famuża skola ta' Nuna, terminu illi joġob ħafna, sewa. Skola ta' Snajja, skola teknika u insomma hemm ħafna termini iktar. U dawna sempliċement biss fuq edukazzjoni u skejjer. U hekk b'dak it-tarif verament interessanti illum dwar il-kelma edukazzjoni niġu fit-tmim dan il-programm fis-sensiela il-ġrajja wara l-kelma nistednukom biex tinaqdu mana għall-aħħar programm f'din is-sensiela fuq Campus FM mill-istudio stana jiena fl-imkien ma' Professor Charles Briffa, grazzi li segwejtuna, inselmulkom.